الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم دیکھ رہے تھے عام مخارج پانچ ہیں، خیشوم، جوف، حلق، شفتان اور لسان. آج ہم شفتان کے بارے میں دیکھ رہے ہیں. شفتان کا مطلب ہوتا ہے ہونٹ، یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف دیکھتے ہیں. شفتان سے چار حروف نکلتے ہیں اور اس کے مخارج دو ہیں، اور ان حروف کو شفویہ کہتے ہیں کیونکہ یہ شفتان سے نکلتے ہیں. میم، با، واو اور فا، یہ چار حروف ہیں. اس میں جو تین حروف ہیں میم، با اور واو جو ہیں، اس کا مخرج ایک ہی ہے کیونکہ یہ تینوں میں بھی صرف ہونٹ یوز ہو رہے ہیں. اور جو فا ہے اس کا مخرج الگ ہے کیونکہ اس میں ہونٹ اور دانت بھی یوز ہو رہے ہیں، اس لیے یہ فا کا مخرج الگ ہے. اور میم، با اینڈ واو کا مخرج ایک ہی ہے. دیکھتے ہیں ایک ایک، میم کی طرف آتے ہیں. میم ادا کرنے کے لیے دونوں جو ہونٹ ہیں، دونوں ہونٹوں کے خشکی والا جو حصہ ہے، باہر کا حصہ جو خشکی والا ہوتا ہے، تو وہ خشکی والے حصے کے ملنے سے یہ ادا ہوتا ہے. تو یہ جو باہر کا خشکی والا جو حصہ ہے اس کو ملنے سے میم ادا ہوتا ہے. اندر کا حصہ جو تھوڑا ویٹ ہوتا ہے، تری والا ہوتا ہے، وہ نہیں، جو باہر جسے آپ ہاتھ لگا کے دیکھ سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں، جو خشکی والا حصہ ہوتا ہے اسے ملانے سے، دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو ملانے سے یہ ادا ہوتا ہے. ہم جیسے کہیں گے میں، مو، می، میں، مو، می، تو دیکھیں کہ خشکی والا جو حصہ ہوتا ہے ہونٹوں کا وہ مل رہا ہے، تو اس طریقے سے یہ ادا ہوتا ہے. پھر آتے ہیں با کی طرف. با جو ہے، با کا مخرج یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں کی جو دونوں ہونٹ ہیں اس کا جو تری والا حصہ ہوتا ہے، یعنی ویٹ حصہ، گیلا حصہ جو ہوتا ہے، اس کو ملانے سے ادا ہوتا ہے. تو تری والے حصے سے آپ ملائیں گے اوپر اور نیچے کے ہونٹ تو یہ ادا ہوگا با. تو جیسے ہم کہیں گے بے، بو، بی، بے، بو، بی، تو یہ تری والا حصہ ہے وہ ملانے سے یہ با ادا ہوتا ہے. میم اور با میں یہی فرق ہے کہ میم جو ہے وہ خشکی والے حصے کے ملانے سے ہوگا، اور جو با ہے وہ تری والا جو دونوں ہونٹوں کا حصہ ہے اس کے ملانے سے یہ ادا ہوتا ہے. اور سب سے آسان واو ہے. واو کو جسٹ ایسے گول لپس بنا دینا، واو جو کہتے ہیں، واو، تبھی واو جب کہتے ہیں اسی وقت ہونٹ ہمارے گول ہو جاتے ہیں. تو وا، وو، وی، وا، وو، وی، تو یہ جو گول جو ہو جاتا ہے وہ واو میں ہوتا ہے. ہم دیکھیں کہ میم، با اور واو میں صرف ہم نے ہونٹ استعمال کیے. ابھی جو فا ہے اس میں دانت بھی استعمال ہوں گے، اس لیے آپ کو دانت کے جو نام ہے اس کے نام اچھے سے یاد ہونے چاہیے. تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو فا کا مخرج ہے اس کے لیے جو ثنایا الیا جو ہوتا ہے، آگے کے جو دو دانت ہے اس کا سرا، یعنی سرا یعنی ایج جو ہوتا ہے، تو ثنایا الیا کا سرا اگر ہونٹ کے نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے سے ملے، جو اندرونی حصہ ہوتا ہے نیچے والے ہونٹ کا، اس سے اگر ملے تو یہ ادا ہوتا ہے. تو فا آپ کر کے دیکھیں، فا، فو، فی، فا، فو، فی، تو یہ جو ثنایا الیا کا سرا اگر نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے مل جائے تو یہ فا ادا ہوگا. بار بار پریکٹس کرنے سے ہی آپ کو آئے گا. ابھی کوئی بھی مخرج اگر پتہ کرنا ہے کہ کوئی بھی، جیسے خا ہے یا ہا ہے یا نون ہے یا کوئی بھی لیٹر ہے جس کا مخرج ہمیں پتہ نہیں اور معلوم کرنا ہے کہ کیسے معلوم کریں، تو اس کے لیے ایک میتھڈ بتا دیا گیا ہے کہ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہوتا ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں، اس پہ جزم لگائیں گے، سکون لگائیں گے، اور اس سے پہلے حمزہ پہ فتح دیں گے، زبر دیں گے، تو اس کے بعد ہمیں مخرج پتہ چلے گا جہاں پر بھی یہ، جب ہم کہیں گے ام تو جہاں یہ حرف کی جو آواز ٹھہرے گی وہی اس کا مخرج ہوگا، آپ کر کے دیکھیں ام ام، تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فیل کر رہے ہوں گے کہ آپ کے جو خشکی والا حصہ ہے ہونٹوں کا دونوں وہ مل رہے ہیں، پھر اب اب اس میں تری والا حصہ ملے گا، پھر آؤ آؤ اس میں ہوٹ گول ہو رہے ہیں، اور پھر اف اف، تو اس طریقے سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ اس کا مخرج کیا ہے، اور میں آپ کو ہوم ورک دوں گی کہ قرآن میں سے کچھ تین تین حرف شفوی یعنی شفتان سے نکلنے والے حرف میم با اور واؤ اور فا ساکن حرف ڈھونڈیں اور اس کی پریکٹس کرے، اسے لکھے بھی پریکٹس بھی کرے، اور جو حرف لکھے وہ جا کے چیک کرے کہ قاری کیسے اسے پڑھتے ہیں، اور بار بار اللہ سے دعا کریں کہ رب زدنی علما، اور مجھے ہمیشہ دعا میں اپنے یاد رکھیں، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔